Агнешка Рамашэўская зноў будзе працаваць дырэктаркай Белсату. Гэта стала вядома пасля яе ранішняй размовы з Пятром Фарфалам. Калегі чакалі вынікаў размовы, гаворыць супрацоўнік Белсату Змітер Гурневіч. Тэлефанаваў з калегам, которые займаліся там запісам перадачы на заўтра. Яны у тую самую секунду, як яна вайшла, яна вясёла вайшла, яны адразу сказалі, што вярнулі, бо па твары зразумелі. І потым проста напацвердзіла гэта толькі дырэктар Белсату. Я думаю, што ўсе людзі, которые падпісаліся ў яе абарону, а пасля звальнення падпісаліся амаль што ўсе супрацоўнікі Белсату, вельмі ўсцешаныя гэтым крокам, таму што гэта сведчыць пра тое, што канал будзе далей працаваць. Кіраўнік рэдакцыі інфармацыйных праграмаў Белсату Алексей Дзікавіцкі паведаміў Свабодзе. Ну, мы, канешне, ўсё тут у маім аддзеле інфармацыі, увогуле ўсе цешымся з таго, што спарання Агнешка Рамашэўская вяртаецца на канал, бо яна гэты канал стварыла, яна вялікі ўнёсак зрабіла ў тое, каб ён пачаў працаваць, каб ён быў з намі ўжо ў Беларусі. Мы збіралі подпісы, мы давалі каментары сродкам масавай інфармацыі, каб зрабіць вакол гэтага як мага больш шуму. Ну і на шчасце, кіраўніцтва польскага тэлебачання змініла сваё рашэнне і вярнула дырэктарку. Белсат цяпер не будзе мець тых грошай, якія атрымліваў раней. Фінансаванне істотна скарацілася. Алексей Дзікавіцкі не выключыў, што канал можа ў перспектыве змяніць сваё месца знаходжання. Цяпер мы ў значна больш складанай фінансавай сітуацыі, таму што польскае тэлебачанне адмовілася дафінансаваць наш праект. Гэта азначае, што прынамсі мільёна еўра у нас будзе менш. Развівацца будзем, канешне, далей, але ўжо прыйдзецца гэта рабіць у межах тых грошай, якія мы маем. Ну і спадзяюся, што цяпер увогуле будзе перагледжана мэтазгоднасць знаходжання нашага каналу ў тым месцы, дзе мы знаходзімся. Магчыма, гэта час падумаць пра тое, каб выйсці са структураў польскага тэлебачання. Гэта, ў прынцыпе, тэхнічнае пытанне. Справа ў тым, што ў нас усе нашы серверы, наша камп'ютарная сетка, яна аўтаномная. Мы не ў структуры тэлебачання. Пытанне ў перадатчыках, якія перадаюць сігнал на спутнікі. Яны даволі дарагія.